NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het dodelijke slachtoffer van de steekpartij in Den Haag is een man van 62. Een vrouw van 61 is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De twee werden vanochtend op straat neergestoken en hadden meerdere steekwonden. De politie heeft een man van 38 opgepakt als verdachte. Ook vielen agenten meerdere huizen binnen. Over de aanleiding voor de steekpartij is nog niets bekend. De politie heeft er een groot rechercheteam op gezet. Boskalis gaat ze uitbreiden in Abu Dhabi, in de Verenigde Arabische Emiraten. Het baggerbedrijf dreigde vorig jaar al Nederland te verlaten en neemt later dit jaar een besluit over een volledige verhuizing. Na ASML is Boskalis daarmee het tweede grote bedrijf in een paar dagen dat nieuwe investeringen in het buitenland wil doen. Volgens economieredacteur Nick Wouters is het niet makkelijk om deze bedrijven binnen Nederland te houden. Ja, dat wordt heel lastig, want dan moet je bedrijven zekerheid bieden. Die kregen ze voorheen vanuit de politiek, waarbij ze wel enigszins wisten wat voor beleid ze konden verwachten voor de komende 4 jaar. En misschien ook wel voor langer, omdat politiek er niet heel veel veranderde in Nederland. Je wist wel ongeveer wat je had. Ja, je merkt bij die bedrijven dat die zekerheid die is weggenomen. Ze weten niet meer wat het beleid volgend jaar is, al helemaal niet meer wat het over 4 jaar is of over 8 jaar. Ze hebben die zekerheid, die willen ze wel heel graag hebben voordat ze investeringen doen die vaak voor 10, 20, 30 jaar zijn. Ja, die zekerheid, daar zijn ze naar op zoek. Die gaan ze waarschijnlijk bij de politiek voorlopig niet vinden. Ja, wat de politiek wel kan doen is pleisters plakken en het makkelijker maken om mensen hier naartoe te halen. Dat is korte termijn wat vanuit de politiek geregeld kan worden. Docenten in het voortgezet onderwijs hebben vaker te maken met agressie van leerlingen. Soms worden ze ook thuis lastiggevallen. Uit gegevens van de onderwijsinspectie die RTL Nieuws in handen heeft, blijkt dat er in jaren niet zoveel middelbare scholieren van school zijn gestuurd vanwege agressief gedrag. Volgens de leraren wordt het gedrag van leerlingen vaak goed gepraat door ouders. De laatste tijd gaan meer jongeren en ook 65-plussers aan de slag als ZZP'er. Vooral in de bouw en in de zorg komen er veel ZZP'ers bij, meldt de Kamer van Koophandel. Op dit moment zijn er 1,6 miljoen mensen als ZZP'er geregistreerd. 10 jaar geleden waren dat er 800.000. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Komende dinsdag maakt de Tweede Kamer zeer waarschijnlijk een einde aan een tijdperk. Het tijdperk van gaswinning uit de Groningse bodem. Vrijwel alle 150 Kamerleden die zijn inmiddels voor sluiting, een paar nog niet. En een deel van de Kamer wil dat cement al op korte termijn de putten ingaat, waarmee er dit voorjaar wellicht al een einde zou kunnen komen aan de winning. Tot groot chagrijn van de olies, Shell en Exxon, die in de juridische pen zijn geklommen voor compensatie, maar tot vreugde van de Groningers die hun vertrouwen in de overheid veelal hebben verloren. En om dat vertrouwen weer te herstellen worden daar ook nu nieuwe stappen gezet. Iedereen in het bevingsgebied mag op kosten van de staat zijn of haar huis laten isoleren. En in de regio daarbuiten, deels kosten 1,65 miljard. De staatssecretaris die daarvoor verantwoordelijk is zit tegenover mij, Hans Veilbrief van Mijnbouw. Die had liever gezien dat hij nog meer mensen zou kunnen helpen, maar hij heeft het geld simpelweg niet. Dus is dat aan een nieuw kabinet, als dat er ooit komt, zei hij gisteren in de Tweede Kamer voordat hij met woonminister Hugo de Jonge vertrok naar het Hoge Noorden om dat nieuws daar mede te delen. Meneer Veilbrief, goedemorgen. Goedemorgen. Kwam hij ertussen eigenlijk? Hoe bedoelt u? Met Hugo de Jonge. Ik begon. Oh. Dat doe je dan, hè? Zo doe je dat. Nee hoor, dat was... Dat is wel een goede vraag van u. Nee, ik begon, want ik ben verantwoordelijk voor zeg maar het Groningen dossier. Daar hoort wat bij. En minister de Jonge had de uitwerking voor zijn rekening genomen. Dus dat was logisch dat ik begon. Juist. Spraken de Groningers u meer aan op die compensatie of op het sluiten van dat veld? In alle eerlijkheid. In alle eerlijkheid meer op het sluiten van het veld. Ik had het idee dat in de zaal, het was in de zaal in Garmerwolde, waar ik eerder was geweest. Ja. Klein dorpje in Groningen, klein zaaltje. Bevingsgebied. Bevingsgebied, midden in het bevingsgebied. En mensen, ik begon natuurlijk te zeggen dat ik met piepende remmen naar Garmerwolde was gereden. Om hier te zijn. En ik zei, ja, de reden daarvoor was dit en dit en dit. En toen zag je wel in die zaal een soort... Oké, het gaat nu echt gebeuren. Ja, bijna alle Kamerleden zijn inmiddels voor. Een paar nog niet. Wie niet? Nou, dat weet ik niet. Want de partijen die gisteren aanwezig waren, waren bijna alle partijen. Op, dacht ik, 4 partijen na uit mijn hoofd waren er niet bij. Denk, Volt, JA21 en Forum. Alle 4 kleine fracties. Ja. En wat ik uit vorige debatten weet, is dat bij Forum en bij Ja 21 twijfel was. Dat zou betekenen dat de wet met 146 stemmen voor wordt aangenomen. Ik streef natuurlijk naar 150. Het zou prachtig zijn als ik 150 stemmen haal volgende week. Juist, en dat zou dan komende dinsdag zijn. Maar goed, die partijen, Forum voor Democratie en ook Ja 21... Die hebben zich kritisch uitgelaten over die sluiting. En zijn ook bang dat dat in de toekomst ook nog gevolgen kan hebben voor wat betreft de leveringszekerheid. Hebben ze ook niet stiekem ergens, het is heel erg politiek incorrect om dat in deze tijdschrift te zeggen, maar ergens een punt of niet? Helemaal niet. Ze hebben ergens een punt. Waar ze ergens een punt hebben, is dat het fijn is om een enorme gasreserve te hebben die je kunt gebruiken. Ja. Daar hebben ze ergens een punt. Waar ze geen punt hebben, maar dat is ieder aan ieders afweging, is in mijn ogen in de afweging tussen de veiligheid in Groningen en het gebruik van het veld. En wat je dus heel goed merkte toen ik deze winter één dagje twee putten weer op de waakvlam zetten. Dat heeft u natuurlijk ook gevolgd toen. Zeker. Wat een enorme commotie er in Groningen ontstond. Ja. En u gebruikt het woord vertrouwen in de overheid. Dus daar hebben ze, vind ik, geen punt. Dit is toch niet voor de lange termijn duurzame energie. Het is fijn om het te hebben, ik begrijp het. Maar beter sluiten, want het is niet veilig. Dat is toch uiteindelijk het hoofdverhaal wat ik al 2 jaar hou en wat de Kamer ook volgt. Juist, en dat mondt dus komende dinsdag uit in de stemming. Van harte welkom, we moeten praten. Welkom nogmaals bij Sven op 1. Ik neem u mee naar 8 januari 2025. Buiten is het min 7. Binnen zit Hans Veilbrief met een dekentje en een elektrisch kacheltje. Het is kouder dan gedacht. En de voorraden lopen snel terug. Wat doet de staatssecretaris, want tegen die tijd is ook nog geen nieuw kabinet trouwens, wat doet u dan? Dan blijf ik onder mijn dekentje koffie drinken, denk ik. Ik zou zeggen chocolademelk, maar daar hou ik niet van, dus koffie drinken. Dan heeft Hans Veilbrief, als het goed is, gezorgd dat de leveringszekerheid zodanig is, samen met Jette overigens, die daar ook over gaat natuurlijk, dat mensen gewoon gas hebben. En ik denk ook dat kan. Maar de maanden achter ons, hè, ten opzichte van 8 januari was trouwens dit jaar de datum dat u dus die waakvlam weer aanzette, vandaar de analogie. De afgelopen maanden tot 8 januari 2025 hebben we gezien dat de Houthis nog meer ellende veroorzaken in de straat van Hormuz. Dat LNG-tankers vanuit Qatar en vanuit Australië daar niet meer doorheen kunnen en dus ook niet door het Suezkanaal, waardoor ze om de punt van Afrika, de Hoorn, moeten heenvaren, waardoor de prijs van LNG is verdubbeld of zelfs verdriedubbeld. Ja, dat kan gebeuren. Maar we zouden toch nooit gewoon extra Groningen gas zijn gaan omhoog halen vanwege prijzen. Dus het zou puur gaan, dat weet u nog wel, 2 jaar geleden hebben we al gezegd, toen de op die dag dat de Russen Oekraïne binnenvielen, hebben Rutte en ik eigenlijk vrij direct daarna gezegd, we gebruiken Groningen alleen maar als last resort. Dat gaan we niet doen om de prijs te dempen, dat doen we alleen maar als we echt volume tekort hebben. Ja, maar goed, die Australiërs zeggen, we hebben die schepen nodig voor heen en weer varen. We gaan niet om Afrika heen, we komen alleen maar als we door het Suezkanaal heen komen en dat kan niet meer. Ja, dat kan. Ik bedoel, het enige wat je hieraan kunt doen is, en daar zijn we ook verantwoordelijk voor, Jet en ik, is dat wij samen zorgen dat de bergingen goed vol zitten. Dat gaan we nu gaan we van de zomer heen. Er is weinig gas gebruikt. Mm. Dus de bergen zitten op 60%. Dus daar hoeft er helemaal niet zo heel veel bij. Mm. En zo moeten we dat oplossen. We hebben, om mensen gerust te stellen, we hebben ook in Nederland de grootste bergingen van Noordwest-Europa staan. Hè? Dus ik bedoel, met Norg in Groningen, Grijpskerk in Groningen en Bergermeer in Noord-Holland zijn de grootste gasbergingen. We hebben hele grote, heel snel gebouwd overigens, hele grote capaciteit om LNG te verwerken. Ja, maar in het scenario dat ik schets, is de aanvoer van dat LNG een probleem? Ja, nee, dat klopt. Maar dan nog, als je bergingen vol zitten, en daar kun je gewoon voor zorgen aan het begin van de winter, dan hoeft dat geen probleem te zijn. U maakt zich daar geen enkele zorgen over? Nou, geen enkele zorgen. Ik bedoel, dat is niet goed. Bewindspersonen moeten zich de hele dag zorgen maken. Maar dit is niet mijn grootste zorg. Nee. Ook niet als er ergens een oorlog uitbreekt in onze nabijheid, nog dichterbij dan Oekraïne? Dan worden de zorgen groter. Ik heb al een keer hier eerder, dacht ik, in het programma gezegd, hè, de pijpleidingen van Noorwegen naar Europa toe zijn wel heel belangrijk geworden nu. Ja, en dus ook kwetsbaar. Kijk naar de Nord Stream. Zo is het. Dus daar moeten we heel goed op letten. Maar het heeft niet zo heel veel zin om je zorgen te maken. Wat je vooral moet doen is je goed voorbereiden. En dat proberen we te doen, maar dat doen we niet met Groningen. Nee. Dus ook niet als wij overschakelen op een oorlogseconomie, waar heel veel pleidooien voor worden gehouden op dit moment, ook vanuit Europa, ook trouwens vanuit uw eigen partij wel. Hè? Namelijk om ons te weerbaar te maken tegenover de dreiging vanuit het oosten, en zeker met een mogelijk andere Amerikaanse president daar in dat Witte Huis in Washington DC. Dan zegt u nog, Groningen gaat dicht. Ja. Punt. Punt, want... En dan kunnen we het ook nooit meer openmaken. Want, nee, dat, nou ja, je kunt ja, je kunt opnieuw gaan boren, maar dan moet je... boren, maar dat begint in de categorie idiotie te vallen. Ja. De reden daarvoor is toch heel simpel. Dat is als je een enquête hebt, een parlementaire enquête zoals we die vorig jaar hadden. Toen was het allemaal de wereld anders, zou allemaal waar zijn. Ja. Maar parlementaire enquête hebben met zulke drastische conclusies. Als het vertrouwen zo laag is in de politiek, als ik daar ben tegengekomen, dan zeg ik nee, dat is niet de goede weg. Nee, u kiest voor de veiligheid van de Groningers. Punt. Uit. Punt. Waarom bent u eigenlijk zo boos op die oliemaatschappijen? Nou ja, weet u, boos. Ja, ik weet u. Dat zegt Geert Wilders altijd. Ik zeg Geert Wilders dan. Ja, weet u. Maar dan met een Limburgs accent. Ja. Boos. Wat ik altijd raar vind. Ik heb anderhalf jaar met Shell en Esso zitten praten, ook zelf, en hoge ambtenaren bij mij, om te kijken om tot een groot akkoord te komen. Ik ga op dinsdag zoveel december, dacht ik dat het was, loop ik naar de zaal bij ons om weer met hen te praten en te kijken waar we nu staan. Die gesprekken waren overigens moeizaam. Dat had ik al voorspeld. En volgens zeggen de beide bazen van Shell en Esso in Nederland zeggen tegen mij, nou, we hebben toch maar besloten om een volle arbitrage aan te gaan. En dat betekent eigenlijk, we lopen naar de rechter. In plaats van dat we deze gesprekken, dan zeggen ze er wel bij, we willen graag deze gesprekken blijven houden. Toen dacht ik over, ja, dit is een beetje een vreemd statement. Dat is één. En twee, de redenering daaronder, en daar word ik wel een beetje boos over, is dat ze zeggen, ja, jullie bouwen die gaswinning zo snel af. Dat betekent dat wij winst mislopen of geld mislopen. Dan denk ik van ja, wees dan ook een beetje consistent. Want mevrouw Van Loon, de vorige chef van Shell in Nederland, zei op televisie nog anderhalf jaar geleden, Groningen moet zo snel mogelijk dicht. Dus ja, ik bedoel, dat doe ik dan nu. En dan ga je daarna zeggen, dan ga ik dan naar de rechter om geld daarvoor te krijgen. Ja, hun redenerende trant is, er zit nog voor miljarden in de grond. Dat is correct, ja, dat is correct. En daarvoor moeten wij worden gecompenseerd, want wij hadden de gunning gekregen. Ja, ze hadden vooral moeten zorgen dat ze de veiligheid wat beter deden in de periode dat er gas aan het winnen waren. En ze hebben dat jarenlang ontkend. Dus daar ben ik niet van onder de indruk van dit argument. Nee, u vindt dat zij de veiligheid van de Groningers op het spel hebben gezet? Tuurlijk, ja. Bewust ook? Dat blijkt in de enquête. Dat blijkt uit de enquête. Bewust ook. Nou ja, ik geloof dat de enquête, ik weet niet of de enquête nou het woord bewust gebruikt, maar in ieder geval zegt, ze hebben er niks aan gedaan om het beter te maken. Nee. Arbitragezaak, dus een gang naar de rechter. Ja. U hebt vervolgens gezegd, ja jongens, als je dit pad kiest, dan praat ik niet meer met je. Nee. Toch? Niet over, nou, ik heb gisteren in de Kamer heel precies gezegd. Ik heb gezegd, kijk, over sommige dingen moeten we met ze praten. Het vullen van die bergingen bijvoorbeeld. Is iets waar we met ze over moeten praten. Er zijn andere dingen. Je wil ook met ze praten over de toekomst van Nederland, de waterstof-economie. Daar kan allemaal gewoon gesprekken over zijn. Ja. Maar ik ga niet met mensen die mij enerzijds een brief sturen van see you in court, aan de andere kant over een groot overkoepelend akkoord over Groningen zitten praten. Dat ga ik gewoon niet doen. Nee. Met andere woorden, see you in court. Nou ja, een volgend kabinet kan daar altijd anders beslissen. Het gaat ook, ik heb gisteren in de Kamer ook uitgegaan, gaat over vreselijk veel geld. Dus, in welke orde van grootte moet ik dan denken? Miljarden, miljarden, miljarden. Het gaat over tientallen miljarden? Ja, nou ja, de schade en versterkingsbonnetjes die ze ten dele weigeren te betalen. Dat gaat al over miljarden. We hebben een discussie over de berging Norg. Die is van nu van de NAM. Dus van Shell en Esso, willen we die overnemen of niet? Dat gaat over heel groot geld. En ik vind eigenlijk, gewoon als democraat zeg ik van, nou, het is wel goed als dat een missionaire bewindspersoon doet en niet iemand on his way out uiteindelijk. Dus uw opvolger die moet dat oplossen? Ik heb geprobeerd dat op te lossen. Dat is geëindigd met CEO in court van de één kant. En ik heb gezegd, nou, zal ik dan even wachten met die grote overkoepelende gesprekken? Ik wil best over specifieke onderwerpen praten. Gisteren zei iemand in de Kamer, je moet ze helemaal de toegang tot het departement ontzeggen. En dat vind ik nou ook weer een beetje, ik bedoel, een beetje gek. Het zijn gewoon bedrijven. Alleen, ik ben het hier wel echt heel diep en hardgrondig met ze oneens. Ja, nou, het zou best kunnen zijn dat u uw eigen opvolger bent. Als er een extra parlementair kabinet komt en alle partijen doen mee en iedereen is enthousiast over wat u daar doet. Ik zie de schrik in uw ogen verschijnen. Ja, nou ja, ik duid de schrik bij een variant van een extra parlementair kabinet waar alle partijen aan meedoen. Dat is eigenlijk een nationaal kabinet, denk ja, ik. Hè? Ja, ja, ja. Daar moet ik nog even aan wennen, aan die gedachten. Daar ben ik nog helemaal niet. Daar ben ik nog helemaal niet. Ik zie vooral informatie die heel vast zit. Dus. Nou ja, maar goed, stel dat het losgetrokken. Je hoort de laatste gisteren en vandaag hoor je weer iets positievere geluiden. En stelde dat ze er toch op een of andere manier een beetje uitkomen. En Kim Putters wordt voorgedragen als formateur. En dus ook als te voorzien premier. En ze zou. U kent hem natuurlijk goed, Kim Putters. Ik ken hem. En hij belt op en zegt: Hans, joh, en je doet het zo goed daar in Groningen. Ja. Die Groningen hebben vertrouwen in je. Ja. Als je straks in die kamerbankjes verdwijnt met je 9 zetels, dan zien die Groningers je nooit meer terug? Ja, dan is het antwoord nee. Tenzij mijn partij meedoet. Ik ben een politicus, ik ben geen bestuurder los van iedere partij. Dus ik ben de politicus voor mijn eigen partij. Ja. Daar heb ik me aan verbonden, daar ben ik gekozen. Dus als mijn partij meedoet aan het kabinet, ben ik graag beschikbaar, maar anders niet. Goed, u liet net het woord groene waterstof vallen. En dat is waar de Groningers ook mee verder willen, onder leiding van Johan Remkes. Die heeft het duidelijk gezegd met dat nationaal programma Groningen. Wij moeten echt de groene waterstofprovincie van Nederland worden. Bericht uit Financieel Dagblad, die hele markt is aan het instorten omdat vergunningen niet van de grond komen en grote bedrijven niet om gaan schakelen, althans in dit momentum nog niet, naar die groene waterstof. Missen we straks de boot eigenlijk, denkt u? Nee, dat denk ik niet. Ik ben met Koning in oktober in Duitsland geweest een hele dag. En dat ging eigenlijk over waterstof, waterstoftransport. Ja. Daaruit blijkt dat Nederland juist voorop loopt. Maar je ziet wel dat in zo'n transitie, dat zie je op allerlei mogelijke manieren, congestie op de netten, et cetera, energietransitie, ja, dat je steeds tegen dingen aanloopt waar tekorten ontstaan, schaarste is, nog niet loopt. En dan beschrijft u wat er gebeurt. Ja. En dat klopt, denk ik. Maar ook energiemaatschappijen die nog niet de stap, die willen wel, maar die durven nog niet, want die hebben nog geen brede horizon. Die hebben nog niet de zekerheid dat zo'n investering van ook een paar miljard, 8 geloof ik wel eens, als je 1 of 2 van die fabrieken neer wil zetten, dat 10 jaar lang blijft staan en rendeert. Maar daarom is, we hadden net even, maakt een klein uitstapje net naar de formatie. Ja. Maar dan moet ik toch weer terug naar de politiek. Kijk, zekerheid aan het bedrijfsleven bieden doe je, ja, door een vaste koers te hebben, ja, en een vast doel te hebben. Toen dit kabinet begon, het afgelopen kabinet, ja, met Jette op voor klimaat en energie, lag er een koers, er lag een lijn. Ja. Hè, met alle problemen die het oplevert, er was geld. Ja. En ik kan me best voorstellen dat het bedrijfsleven nu zit te kijken en denkt, ja, wij weten niet wat een heel ander kabinet gaat doen. Ja. Sterker nog, we zitten voorlopig nog in een demissionaire periode, ja, waar dat kabinet gebonden is aan alle kanten. Nou ja, dat brengt ons meteen bij die compensatie voor de isolatie van de woningen in Groningen. Want dat is natuurlijk een andere commissie weer. Namelijk de commissie van Geel. Onder leiding van de oud-fractievoorzitter van het CDA en staatssecretaris voor Klimaat overigens. Milieu en Klimaat geloof ik uit mijn hoofd. Ja, in die tijd. Ja. Pieter van Geel. En die heeft gezegd, joh, iedereen in die regio, isoleer die huizen nou, betaal dat gewoon vanuit Den Haag, vanuit de schatkist, herstel je weer meer vertrouwen. En dan doe je ook iets aan compensatie voor Groningers die het gevoel hebben dat de rest van het land van al die gasopbrengsten, ja, heeft geprofiteerd, behalve zij. Ja, ja, hij gaat eigenlijk nog. Eigenlijk, ik heb die commissie ingesteld omdat er zulke grote verschillen zijn in het Groningse bevingsgebied en ook in Groningen überhaupt. Ja. Sommige mensen zijn goed geholpen, anderen zijn minder goed geholpen. En hij zegt, smeer daar eigenlijk die verschillen wat weg door iedereen een perspectief te geven op aardgasvrij. Ja. Hoe doe je dat dan? Dat doe je door in de hele provincie en 3 gemeentes in Noord-Drenthe, die ook last hebben gehad van die beving en alle ellende daaromheen. Ja. Door die daar iedereen volledig te compenseren voor de kosten van isoleren. Ja. Ik heb daarvan gezegd, ik heb een beperkt budget. Ik had 1,6 miljard uit het programma van vorig jaar. 1,65 om precies te zijn. Ja. En ik heb nu gezegd, ik doe in het echte hart, in het versterkingsgebied heet dat, waar huizen echt aardbevingsbestendig moeten worden gemaakt. Ja. Geef ik 100%. Ik geef ook 100%. Of ik, het klinkt zo, dat klinkt te theatraal. Nou ja. Stellen we 100% beschikbaar. Ja, u zet wel uw handtekening eronder. Ik zet mijn handtekening eronder, precies. We doen dat ook voor mensen tot 140% van het minimumloon in het hele gebied. En de rest doen we 50%. En met 50%, Geef je nog steeds het dubbele van wat je in de rest van Nederland geeft. Dus daar, en daar zit dus iets in. Van u noemde net helemaal terecht de doelen. Hè. Er zit het verschillen beperken in, maar er zit ook in de ereschuld. En er zit ook nog iets in, dat is ook interessant. De provincie die 60 jaar lang onze energie geleverd heeft... Is de provincie met de hoogste energiearmoede in Nederland. Ja. Dus daar wonen relatief veel mensen in oude huizen met lage inkomens. Ja. Dus daar doe je ook nog eens een keer wat extra voor. Juist. En is daarmee dan de ereschuld ingelost? Nee. Dat dacht ik al dat u dat zou gaan zeggen. Nee, Wat is daar dan meer voor nodig? Ja, daar is voor nodig het sluiten van de kraan. Dat is één, dat gaan we doen. Het tweede is dat proces van schade goedmaken en versterken van huizen. Ja, daar is ook altijd kritiek en gedonder over. Ja, ook van de week weer een trouw, een stuk van iemand die zich ook bezighoudt met de hele regelgeving, zal ik maar zeggen, hieromtrent. En die zegt, ja, er zijn mensen die hebben scheuren in een nieuwbouwhuis. Dat komt helemaal niet door die aardbevingsschade. Ik parafraseer het een beetje kort door de bocht. Ja. Maar, en die krijgen dan toch al dat geld. En anderen die hebben dat wel last van. Hebben minder scheuren, die krijgen minder geld. Er is altijd een hoop onvrede en een hoop scheve ogen. Krijg ik de indruk. Het is een grote operatie met heel veel huizen uiteindelijk. En dat betekent dat er bijvoorbeeld verschillen ontstaan. Ja. Wat ik vorig jaar heb gedaan, toen we na de enquête hebben het rapport Nieuw Begin uitgebracht. Ja. En daar hebben we bijvoorbeeld die hele schadeafhandeling veel simpeler gemaakt. Dus een van de grote ergernissen in Groningen was dat ze dat die mensen echt 10 experts langs kregen voordat ze eens een keer naar daar geluisterd werd. En als je nog pech had, dan werd zo'n schadeverzoek nog afgewezen. Ook omdat dan de experts zei, nee, is echt geen bevingsschade. En daar heb ik bijvoorbeeld een radicaal streep doorgezet. Ja. En zegt, tot een bepaald bedrag schade betalen we altijd uit. Ja. Dat betekent dus ook, want dat is de keerzijde van dat soort beleid, dat je soms mensen betaalt die een scheur hebben door iets anders. Ja, dat is wat u op de kop toeneemt om de regels simpeler te houden. Om te zorgen dat ik zoveel mogelijk mensen kan helpen in dat gebied die echt een probleem hebben. Ja, want wij zijn natuurlijk een ongelooflijk overgereguleerd land en alles staat achter de komma genoteerd. Dat heb ik natuurlijk zelf ook heel nadrukkelijk proberen te doorbreken door bijvoorbeeld daar heel vaak te zijn en met mensen te praten die dit soort problemen hebben. Ja. Dan begin ik ook tegen mijn uitvoeringsinstellingen te kunnen zeggen. Ja. Mensen, misschien is het niet helemaal goed. Nee. Ik ga er toch maar doen. En dan krijgt een enkeling geld waar hij geen recht op heeft. Dat neemt u dan op de koop toe. Las ik ook vandaag in de krant over de toeslagenaffaire trouwens. Dat stiefkinderen een bedrag krijgen. Dat hoort dan bij, om het simpeler te maken. Het is allemaal, een soort weglek-effect. Een soort snijverlies zou je het kunnen noemen. Hè? Je probeert het grote te doen en daardoor heb je soms verlies op de randen. Maar dat moet je dan maar voor op de koop toenemen. Ja. Kijk, de essentie van deze grote operaties, dat geldt ook voor de toeslagen, is je moet daar ongelooflijk goed opletten. Niet zozeer op het systeem, maar op hoe het uitgevoerd wordt. Het moet uitgevoerd worden. Ja. Het zijn mensen die van goede wil zijn, maar die moeten wel geholpen worden. Zijn we niet gewoon totaal doorgedraaid in dit land met het oog op regelgeving? Ja, dat geldt in het algemeen. Dat vind ik al langer. Ja. Houdt u van walnoten bijvoorbeeld? Nee. Ook een bericht uit de krant vandaag, namelijk in de supermarkt. Die moet walnoten uit de schappen halen, omdat er op het etiket een zinnetje ontbreekt, namelijk dat het product sporen van walnoten bevat. Ja, zodat mensen als ze zo'n walnoot eten die allergisch zijn, bijna stikken. Dus je begrijpt al waarom dat zinnetje er staat. Nee, kijk, waarom ik op uw vraag zei, denkt u ook dat het te veel regels zijn? Ja, dat denk ik echt. En ik denk ook, dat heb ik ook in het verkiezingsprogramma van mijn partij geschreven, dat het tijd wordt voor een nieuwe operatie die we in de jaren 90 hebben gehad onder leiding van Weijers. Ja, Hans Weijers, toen maar minister van Economische Zaken. U was toen topambtenaar daar. Ik was daar ambtenaar en ik denk echt dat we een nieuwe operatie nodig hebben waarin we vooral voor het bedrijfsleven en voor, we hoorden net hoeveel ZZP'ers er waren, mensen die proberen met een busje rond te rijden, dat we het leven een beetje houdbaar maken. Ja. Ja. Over het bedrijfsleven gesproken, u bent oud-ambtenaar en topambtenaar ook van Economische Zaken. Zeker. Ook over economische politiek. We hebben het over regeldruk, we hebben het ook over het verdienvermogen net min of meer gehad van het land als je kijkt naar de toekomst van bijvoorbeeld ook de provincie Groningen. Zeker. Dan moet je ook kijken naar het grote bedrijfsleven natuurlijk voor een deel al is vertrokken uit dit land. Shell, DSM, Unilever, om er maar 3 te noemen. En ASML dreigt daar nu mee. Hoewel ze zeggen, we dreigen er niet mee. We schetsen gewoon de situatie, maar we zijn ons wel aan het oriënteren. Hetzelfde geldt voor Boskalis. De topman van Boskalis, Berlowski, zat een tijd geleden op uw stoel, waar u nu zit. En die zei toen ook, dit jaar, 2024, gaan we echt kijken waar ons hoofdkantoor gevestigd gaat worden vanwege Politieke onduidelijkheid over de toekomst, instabiliteit. Ook maatregelen zoals het schrappen van expertregelingen of andere fiscaliteiten. Bent u bang dat wij de grote bedrijven die wij nodig hebben voor ons verdienmodel om ook die transitie te maken en ook te zorgen dat het Groningse gas definitief dus echt nooit meer nodig is, dat we die grote bedrijven kwijtraken? Bang is niet het goede woord. Bevreesd? Kijk, je moet eigenlijk aan de andere kant van deze vraag beginnen. Hoe mooi is het dat wij in Nederland een bedrijf als ASML hebben staan? Dat is een van de grootste bedrijven van Europa. Ja. Hoe mooi is het dat we zoveel grote baggeraars hebben? Dat heeft heel veel te maken met baggeraars. Heeft natuurlijk met ons verleden te maken. ASML heeft te maken met die regio rond Eindhoven, die de meest innovatieve regio is van Europa. Ja. Daar moet je mee beginnen. Hoe mooi is dat? Dat hebben we heel goed gedaan met elkaar. Daar moet je heel goed voor zorgen. Daar moet je heel goed voor zorgen. En ik hoorde mijn collega Adriaanse gisteren zeggen, zij gaat hier natuurlijk over, ze is hier iedere dag mee bezig. We moeten ook ons die bedrijven niet voor lief nemen, niet denken dat dat automatisch zo is. Mm. Daar moeten we goed voor zorgen. Mm. En daar ben ik het zeer mee eens. Doen we genoeg? Doet het kabinet genoeg? Doet de politiek en ook de nieuwe Kamermeerderheid genoeg om die bedrijven hier te houden? Nou, als ik moet kiezen tussen ja en nee, is het antwoord nee. Ik ga een voorbeeld geven. Ik heb het al eerder gezegd, ik vind het totaal onverantwoord dat een aantal politieke partijen, het Groeifonds, ja, en dat is een fonds wat bedoeld is, een heleboel geld in, ja, om innovatie te maken in Nederland, ja, waar bedrijven als ASML uit voortkomen. Ja. Als je dat schrapt, ja, dat is toch een beetje als het niet willen investeren in je toekomst, ja, omdat je nu geld wil uitgeven aan feesten en partijen. Als ik het goed heb begrepen, dan blijft dat fonds wel bestaan. Als ik een beetje mijn oor te luisteren leg bij die formatiegesprekken. Nou ja, ik moet het zien. Want alle vier die partijen dacht ik dat die hem schrapten in een of andere vorm. Ja. Maar het gaat ook om het sentiment jegens het bedrijf. Maar het gaat inderdaad, ik wilde nog doorgaan dat het goed vond. Ja. Maar ook een ander gevoel is dat wij moeten wel aan die bedrijven laten zien, in woord en daad, dat we blij zijn dat ze hier zijn. Dus een ander punt is, wat ik echt niet goed begrijp, ja, is zorg nou dat er mensen kunnen binnenkomen hier die kennis hebben. Hartelijk dank. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1 podcast. Als ik zeg vergrijzing, waar denk jij dan aan? Gewoon oude mensen. In 2040 is een kwart van de Nederlanders 65 plus. En het aantal 80-plussers is dan verdubbeld. De zorg overlijdt zoals we die nu kennen. Met zoveel ouderen moeten we nu al keuzes maken in de zorg. Daarover gaat het debat van De Toekomst is Grijs. De uitstroom binnen de zorg, zeker ook bij de ouderenzorg, is heel hoog. Dat is zwaar. Ik denk wel dat we heel goed moeten nadenken over wat je ook kunt vragen van een generatie. Een transitie kent een fase waardoor je door de pijn heen moet. In de zorg gaan we daar de komende 10 jaar doorheen. Luister naar het debat De Toekomst is Grijs. Een podcast van Omroep Max voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Nu te zien in Keramiekmuseum Prinsessenhof. Porseleinkoorts. Het witte goud van Madame de Pompadour en Augustus de Sterke. Ontdek de oorsprong van Europees porselein. Een verhaal vol intriges. Internationale topstukken, extravagant en van ongekende kwaliteit. Voor het eerst te zien in Nederland. Hey, heb jij het al gehoord? Vitepro is vernieuwd. De unieke formule bevat nu ook zink. En daarmee help je je weerstand een handje. Probeer het vernieuwde Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl. Porseleinkoorts. Nu in Keramiekmuseum Prinsessenhof in Leeuwarden. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Vanavond in Pointer. Meer dan de helft van de volwassenen in Nederland heeft overgewicht. Preventieve maatregelen werken niet. We worden nog steeds dikker met z'n allen. Ondertussen worden we bestookt met reclames die ons aansporen om toch vooral die vette of zoete hap te eten. Is het dweilen met de kraan open? Pointer, vanavond om 8:55 bij KRO-NCRV op NPO 2. Financiering nodig voor je bedrijf? Bijvoorbeeld om te groeien of te verduurzamen? Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. Start direct op rabobank.nl/financieren en ontvang verrassend snel een passend voorstel. De coöperatieve Rabobank.